sili kisolo mama banza kangai me mwana nayo kobunga moto nyosa bunga kamama kibisa ngai na bombela yo mama e naluka kisuka ya likambo zambe lelo na moni kontrole zanganga na tolela yo zote koni kolenga mwete yoyo na kuminga boya bomana pasino ya mokili. Solo mama banza kangai le mwana nayo kobunga moto nyosa bunga kamama bibisa ngai na bondela yake no mama e naluka kisuka ya likambo zambe lelo na moni kontrole zanganga na koila zote komi kolenga mwete yoyo kuminga mboya bomana masingo ya mokili. Good night. Na benga na niya ya benaka likambo oyo samoye na benga noko njite na elo baya benaka na likambo ya samoye kongita eko njita lelo Eko talo mamisho majoli nara Na eko talo mamisho ye mama Ose la kata na koto solo la Na yo kata yo matena ya boboto ye Na benga na niya ya benga li kambu oyo sambo ye Kako yo Abdul. Na benga, no konji benga elo Baya mbelanga na likambo ya somo yeko njita Yeko njita lelo pelo pieko suka yo Yo, ose mama dola ye Na yeko talo mamisho, mbasho inara Na yeko talo mamisho, ye mama Ose la kata na tango to solo la Matena yo ya boboto ye Majike Na siri ya mote mabeho Salaka sena boliko nangara Na kobanga kano kiba no koba ya kobe misara Konfiase mama yo katikola ye κοντά λόμπα μισού Μαζολίνα Μαζολίνα μανίσου ε Μαζολίνα Να έχω τα λόμπα μισού Μαζολίνα Μαζολίνα γελιό Μαζολίνα Να έχω τα λόμπα μισού Μαζολίνα Μαζολίνα παντολά γε Μαζολίνα Να έχω τα λόμπα μισού Μαζολίνα Μαζολίνα λουκουκου ε Μαζολίνα Να έχω τα λόμπα μισού Μαζολίνα Μαζολίνα μάμα ε αφιστό ε Μαζολίνα Να έχω τα λόμπα μισού Μαζολίνα Μαζολίνα λάντα υπό ε Μαζολίνα Να έχω τα λόμπα μισού Μαζολίνα Μαζολίνα μάμα ε Ιω Μαζολίνα Να έχω τα λόμπα μισού Μαζολίνα Μαζολίνα πόγω εντε Μαζολίνα Να έχω τα